Di ko malimutan ang ikay, mawalay sa akin at nagihan ka ng puso ng iba. Nagpaalaman sa isa't isa, anong sakit pa rin pagkat lang ako ay ang ibigin ka. At limutin ka, hindi ko magagawa. May pag-ibig pa ba sa katulad ko ng puso'y naulila? May pag-ibig pa ba? Meron bang pag-asa? Lumigaya pa? Ngayon malayo ka na. Ang lahat ng liham at larawang inialay mo hanggang sa ngayon ay kayamanan ko. Sa tuwing basahin kong mga nilalaman nito, luha lamang ang aking kasagutan. Sa pagsuyo mong di ko malimutan, pag-ibig pa ba sa katulad ko ng puso'y naulila? May pag-ibig pa ba? Mayroon bang pag-asa? Lumigaya pa? Sa katulad ko ng puso'y naulila. May pag-ibig pa ba? Mayroon ba pag-asa? Lumigaya pa? Ngayon ba layo?